the thrill seekers, corrupt and immoral. When I time travel, my rhymes bust shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by dreams filled with schemes. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Radio Calimera. Aquí estamos en Showbiz, o programa que mejor sabe combinar a música negra y os sus fillos bastardos con zapatos de payaso. Hoy atenderemos a política internacional, tocando o problema vasco. También furgaremos los petos de nuestra bien querida Sociedad General de Autores e Editores, también conocida como Camorra. Subiremos a Árbore da Ciencia para recoger os seus froitos podres. Tocaremos o Eros e o Tánatos, a vida e a morte. Bailaremos nesa delgada liña que separa o amor carnal máis descarnado e a máis horripilante das defuncións. Eu son Bruno e me acompañan o mellor reporteiro negro de Santiago Norte, Saúl, e a nosa enviada especial en Lupanares e Casas de Descanso, Raquel Wendy. Imos un pouco de música. Truckin' right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Like holiday. esto que sonaban era CC con su tema Dreadlock Holiday. Pertence ao seu álbum Bloody Tourist de 1978. Bueno, este tema é peculiar porque se achega ao reggae, sendo Ten CC unha banda de rock. É un experimento bastante curioso, soa moi ben. Este tema está incluído na banda sonora de Snatch. Comezamos xa cos contidos, cos toros contidos deste aborto auditivo no que cada semana se converte Xoubas, falando xa sobre a nosa sección científica que nos acompañou durante o noso primeiro programa. Falamos dos premios Ig Nobel, esos premios, se non vos acordades ou non nos seguisteis na nosa primeira edición, que premian os abortos e as maiores disparatadas ideas e proxectos da comunidade científica. Xa no anterior programa falamos dos premios Ig Nobel de 1999 e de 2000. Agora imos a polos de 2001. No apartado de medicina, o premio Ig Nobel deste ano recaeu en Peter Bars, da Universidade de McGill, polo seu impactante informe médico titulado Lesións debidas a cocos que caen. En física, o premio foi dado a Lecky Monroy e Jonathan Harrow da Universidade de Los Ángeles de San Martín pola súa solución parcial ao problema de por que as cortinas de ducha ondean cara adentro. O premio de bioloxía foi para Buck Weimer de Povo, Colorado, por inventar un underwear ou roupa interior hermética cun filtro de carbono reemplazable que elimina os gases fedentos antes de que escapen. No apartado de economía, o premio recaeu sobre a Escola de Comercio da Universidade de Michigan e a Universidade da Columbia Británica, pola súa conclusión de que a xente atoparía unha maneira de pospor a súa morte se iso a cualificase para unha tarifa máis baixa no imposto de sucesións. En literatura, foi para John Richards de Boston, Inglaterra, fundador da Sociedade para a Protección do Apóstrofo, polos seus esforzos en protexer, promover e defender as diferencias entre o plural e o posesivo. Creo que esta é unha das causas máis nobles nas que un home se pode embarcar na súa vida. Incomiable. Sí, nin búsqueda de santo grial, nin hostias. O premio de psicología foi para Lawrence Sherman, da Universidade de Miami, polo seu influinte reporte de investigación Un estudo ecolóxico do xúbilo en pequenos grupos de nenos preescolares. En astrofísica, unha disciplina na que somos uns eruditos, foi o premio recaeu ese ano nos doctores Jack e Rebecca Van Eyck, do Jack Van Eyck Ministries, Rochester Hills, Michigan. Bueno, tantos nomes en inglés. Polo seu descubrimento de que os buracos negros satisfan os requisitos técnicos para ser a localización do mismísimo inferno. Imagina que construen un buraco negro destos en Suiza. Eu que pensaba que o inferno era as gai. Mira que putada, pois que teñan os aforros ali no banco. Xa te digo. Inferno. O premio da paz foi para Viliumas Malinauskas de Grutas, Lituania, por crear un parque de diversións chamado O Mundo de Stalin. Hai que ir este ano de vacacións ali. Claro que sí. O premio de tecnoloxía foi concedido para John Keogh de Australia por patentar a roda no ano 2001. Tamén a Oficina de Patentes Australiana por conceder ya patente número 20011000012. En saúde pública, o premio foi para o Instituto Nacional de Saúde Mental e Neurociencias da India, polo seu descubrimento médico de que furgarse o nariz é unha actividade común entre adolescentes. Continuamos cos premios Ig Nobel do ano 2002. O primeiro en bioloxía foi dado a Norma E. Bouvier, Charles, G.M., Paxton, Phil Bowers e D. Charles Deming do Reino Unido polo seu traballo Comportamento de cortexo de avestruces cara a seres humanos baixo condicións de granxa en Gran Bretaña. Unha vez un avestruz intentou ligar conmigo, foi terrible. Ainda non o superei. Pero acabou levándote ao huerto, verdad? Claro, eso sí. Eres demasiado fácil, Bruno. Xa sei. O premio de física foi para Arne Laike, da Universidade de Múnich, pola demostración de que a espuma da cervexa obedece á lei matemática do decaimiento exponencial. En investigación interdisciplinaria, Karl Kruznersnicki, bonito nome, da Universidade de Sydney levou o seu premio por realizar un exame comprensivo da peluxe humana do embigo. Unha disciplina que a mí, o sea, é algo que me corroe dende que son. Pero, un, no, neno. As pelusas do ombligo son un dos maiores enigmas da historia da humanidade. O sea, incluso sirven para facer peluches, sí, os niños. Claro. Recórdame que non compre ningún peluche nunca máis. En química foi o premio para Theodore Gray de Wolfgang Research en Champaign, Illinois, para colleitar moitos elementos da táboa periódica e montalos nunha mesa de madeira coa forma da táboa periódica. Sí, bueno, tampouco é tan interesante, pero non me do sitio mola, Champaign. Vives en Champaign, non é como vivir en Don Simón. Ten máis glamour. O premio de matemáticas foi para o señor Sri Kumar Nirmalan, da Universidade Agrícola de Kerala, na India, polo seu análise estimación da superficie da India en elefantes indios. Por que non? Aquí van o facer, pero van a estimar a superficie de Galicia encima de, barca, de vacas risonas. En literatura, o premio foi para Vicky L. Silvers, da Universidade de Nevada, Reno, e a David Kreiner, da Central Missouri State University, polo seu colorido informe, os efectos dun subliñado inapropiado preexistente na comprensión da lectura. O Premio da Paz, que parece que sempre me toca a min, foi para Keita Sato, presidente da Takara Company, Dr. Masuti Suzuki, presidente do Japan Acoustic Laboratory, non foi falta que diga tantos nomes de chinos, Norio Kogure, director executivo do Hospital Veterinario de Kogure, pola promoción da paz e armonía coa invención do Bowlingual, un dispositivo computacional que traduce automáticamente os ladridos dun can á linguaxe humana. Por que non? O premio de Ixene caeu en Baix, Tarragona, para Eduardo Segura, pola invención do Lavacán de Aste, que é unha lavadora automática de cans e gatos. É práctico, queres que non? Sí. En economía, o premio recaeu para os executivos, directores corporativos e auditores de empresas americanas, entre elas a famosa pola súa gran xestión e limpeza nos negocios Enron, pola adaptación do concepto matemático de números imaginarios para usalo no mundo dos negocios. En medicina, o premio foi para Chris Magnanus, do University College London, polo seu exhaustivamente equilibrado informe Asimetría escrotal en homes e antigas esculturas. E con isto rematamos cos premios Ig Nobel de 2002 e imos cun pouco máis de música da man de Nas. Body they man's mama, quick fast trigger fingers on the llama, revenge in the eyes, Hennessy in the ganja, words to the wise with villain state of minds, grinded hitting Brazilian dimes from behind, grinded hitting Brazilian dimes from behind, grinded hitting Brazilian dimes from behind. Whenever if ever I roll up it's sewn up, any ghetto would tell you Nas help grow what's up, my face once graced promotional Sony trucks, 100 million in billing I helped blow them up, gave my man my right I could have went left, so like my girl Foxy the kid went deaf. So people, who's the top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ. If hip-hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ. DJ, DJ, yeah, DJ. I just died this morning. She's dead. The bigger the cap, the bigger the pillin'. Come come through something ill, missing the ceiling. What influenced my rap? Stick ups and killings, kidnappings, project billings, drug dealings. Criticize that, why is that? Cause Nas rap is compared to legitimized crap. Cause we love to talk on nasty chickens. Most intellectuals will only half listen. So you can't blame jazz musicians or David Stern with his NBA fashion issues. Oh, I think they like me and my white tee. You can't ice me, we here for life, B. On my second marriage, hip hop's my first wifey. And for that, we're not taking it lightly. If hip hop should die, we die together. Bodies in the morgue lie together, all together now. If hip hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. Sound the same, commercialize the game, reminiscing when it wasn't all business. It forgot where it started, so we all gather here for the dearly departed. Hip hopper since the toddler, one homeboy became a man then a mobster. If it dies, let me get my last swing of vodka. R.I.P. We donate your lungs to a roster. Went from turntables to MP3s, from B Street to commercials on Mickey D's, from gold cables to Jacobs, from plain facials to Botox and facelifts. I'm looking over my shoulder. It's about 80 people from my hood that showed up, and they came to show love. Sold out concert and the doors are closed shut. Soy el sargento de artillería Hartman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos? Señor, sí, señor. ¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos. Señor, sí, señor. Si alguno de vosotros, nena, sale de esta isla, si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día sois una cagada. Lo más bajo y despreciable de la tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados. Una panda de mierdas inútiles pasados por agua. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros. Pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, señor! O que podíamos escoitar antes de este trozo da película Chaqueta Metálica era a canción Hip Hop Is Dead do rapeiro americano Nas, pertencente ao seu disco de 2006 homónimo, o sea, Hip Hop Is Dead. Despois escoitábamos a primeira escena da película A Chaqueta Metálica, do benemérito director inglés Stanley Kubrick, que todos coñecedes. Esta película, feita no ano 1987, narra a vida nun campamento militar da Mariña dos Estados Unidos, onde está ao cargo o sarxento Hartman, que era o que ouvíamos agora. Como podes comprobar, un tipo duro, con bastante mala hostia, cuxo oficio é crear, como é el di, ministros da morte. Bueno, Kubrick, neste seu alegato contra a violencia, preséntanola no seu estado máis cru, ao igual que en outras películas súas, como La Esa Mecánica ou Sendeiros de Gloria. Este poema en imaxes describe o absurdo do militarismo e todo o que lo implica, no? O lavado de cerebro, a supresión da vontade propia, a ausencia de sentimentos, en fin, o necesario para crear as máquinas de matar que todo Estado querería para o seu exército. Continuamos aquí en Showbas falando sobre un tema que xa dedicamos un tempo no anterior programa, que é a Sociedade Xeral de Autores e Editores. Anteriormente dedicamos un poemiña que de propia elaboración. Desta vez vamos a falar un pouco sobre como non se deben defender os dereitos de autor. Esta SGAE é un organismo privado xa que non pertence ao servizo público como moitos pensan. Ten como función protexer e velar polos dereitos de autor. Estes dereitos pertencen ao creador da obra, sexa literaria, musical, audiovisual, etc. Pero estes dereitos pasan a dominio público unha vez transcorrido un tempo despois da morte do autor, xeralmente despois de uns 70 anos, quedando deste xeito libres para a súa libre utilización. O problema é que estes dereitos pertencen na súa maioría a discográficas ou compañías como as GAE, que se adican a sacar beneficios perpetuos destas propiedades coa excusa de protexer a propiedade intelectual. Agora imos a expoñer uns claros exemplos de como non se debe defender esta propiedade intelectual. Coñecedes a canción Cumpranos Feliz, non? Que non. Bueno, pois isto é unha excepción a os dereitos de autor. Vos podedes cantala na casa, pero non pensedes que non ten dono. Efectivamente teno, é a compañía americana multinacional Warner Brothers. Esta canción, aínda que poida parecer mentira, repórtalle 2 millóns de dólares ao ano en concepción de royalties. Mía, con toda a xente que cumple anos no mundo, É a diario. Bueno, pois, se vos pareceu curioso este tema, máis vos vai parecer o seguinte, que vamos falar, que este tema trae tela. A canción internacional, o himno comunista, resulta paradóxico que a canción comunista teña un propietario, non? Non pertence a todo o proletariado mundial. Ten un dono. De feito, nunha película francesa de arte ensaio que foi vista por moi pouca xente, non máis de 200 personas por aí, ou seja, como a maioría de películas españolas que saen ahora mismo, sae nun determinado momento un home asubiando a Internacional durante uns segundos. Ao ver isto, a equivalente a SGAE en Francia reclamou unha cantidade en concepción de dereitos de autor. Madre mía, pero e quen sería o que recibe eses dereitos? Stalin? Pois non o sei, pero seguramente que non ten nada que ver co comunismo. O parque de Stalin que fixeron, sí, o parque de atraccións. Bueno, pois se os dous temas teñen tela, aínda máis ten o do silencio. Que estamos... Se nos quedamos calados, estamos violando. Non sei xa que aparece Ramoncín por aí. Estamos violando, mira. Mira, que poda parecer mentira, non o é, ten dereitos de autor o silencio. Unha empresa discográfica ten os dereitos de autor do silencio. Un grupo americano, The Planets, estadounidense, sacou ao mercado un disco que contiña unha pista na que había 60 segundos de silencio. Non había nada, era unha pista na que non había nada. Que artistas. Como podedes imaginar, a canción foi registrada, co que o silencio tamén foi registrado con dereitos de autor para o grupo The Planets, a súa discográfica. É dicir, se nos quedáramos calados agora durante un rato, estaríamos a cantar a canción de dos Planets. Pero o curioso non queda aí. Un tempo despois, os herdeiros do músico John Cage demandaron os Planets por plaxio, xa que anos antes este artista xa editara unha canción nun disco que contiña máis de 3 minutos de silencio. Claro, co tempo que pasou calado, o diñeiro que está perdendo as gae, eh? Mira ti, mira, pero ainda así isto continúa, ¿no? Non pensedes que queda aí, xa, se era disparatado, mira. Resulta, despois da demanda, veu o xuízo, e un compoñente dos Planes argumentou na súa defensa que a súa canción era mellor que a de John Cage. Ademais, non entendía por que os demandaban cando os Planets conseguiron dicir con esa canción o mesmo que John Cage, pero en menos tempo. Ainda que parece mentira toda esta historia, non o é. E finalmente os Planets foron condeados a pagar unha cantidade de 6 cifras que xamais foi revelada. E todo por quedar en silencio, eh? E os mudos canto teñen que pagar ao día por estar en silencio? Viven para eso. Traballan todos para SGAE. Bueno, continuamos con algo de música aquí en Showbiz. Dr. Ring Ding. Want a doctor. Now when you sick, you have a check for your strep. So never think twice this and come call the doctor. So just pick up the phone and dial for me number. And know some of them are bad, some of them known, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them known, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them known, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them known, some of them are bad for remedy. Yeah, yo, want a doctor, call the doctor, give me the doctor, call him, no one ring him, yeah. Want a doctor, call the doctor, give me the doctor, Some of the doctor, them a prescribe injection. Some of the doctor, them a prescribe transfusion. And some people even go a warp your man. But listen, Dr. Ringding have a different plan. Me have the right kind of medication. Me cure a new lyric and not musician. Just follow Papa Ringding from the microphone stand. Rock said the ragamuffin at the salvation. Because some of them are called, some of them don't, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them don't, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them don't, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them don't, some of them are bad for remedy. So if you want a doctor, call the doctor, give me the doctor, call him, no one bring him, yeah. Want a doctor, call the doctor, give me the doctor, Follow me, no massive fun, cool, follow me. Me had the right kind of fear remedy. Me not come cure no with no surgery. Me come fi cure no with the agony. Just jump around and I move on nobody. Raise on the temperature to 1000 degrees. Cripple man a walk and the blind can see. First you feel sick, then you feel airy. And fi me mickle near my professionality. Want a doctor, call the doctor, give me the doctor, call him, no one bring him, yeah. Want a doctor, call the doctor, give me the doctor, Me and the doctor with the remedy. Away your body, the doctor. Follow me. Because some of them are bad, some of them are known, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them are known, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them are known, some of them are bad for remedy. Some of them are bad, some of them are known, some of them are bad for remedy. So if you want a doctor, call the doctor, give me the doctor, call him, no one bring him, yeah. Want a doctor, call the doctor, give me the doctor, If you want a doctor, call the doctor, give me the doctor, call him, no one bring him, yeah. Want a doctor, call the doctor, give me the doctor, Isto que chegaba aos vosos oídos a través da 107.9, isto é Radio Calimera, e o que podíamos escoitar era Call the Doctor, a canción do músico de reggae alemán Dr. Ringding, pertencente ao seu disco Ramdi Dance. Este músico, este reggae man, podemos escoitar en Santiago no ano 2007 no festival Microfest, compartindo escenario cunha das figuras máis importantes do reggae en España, como é Hermano L, cun rapeiro tamén dos máis coñecidos como Rafael Lechowski. Continuamos en Showbiz e agora vamos a dar paso a unha sección na que vamos a descender ata os pecados máis carnais que podemos coñecer sobre a faz da Terra. Para iso temos connosco a Raquel. Hola, bos días. Boas tardes, mellor dito. De que nos vas falar hoxe? Pois mira, a sección Bukake, chamase así porque é o nome do noso xogo sexual favorito, amén de outras perversións que se nos poden ocurrir. E aínda que nun principio tiñamos pensado abrir esta sección coa estrea en primicia da primeira radionovela de porno duro da historia, os delitos de emisión superaban o noso límite de presuposto gracias a SGAE. Así que ante a chegada masiva de e-mails dos ouvintes do programa, tras decatarse da estrea deste novo apartado, decidimos comezar lendo algunhas das súas dúbidas e preguntas máis abrallantes. Preferimos non citar os nomes dos que nos chaman porque a verdade é que as cuestións son bastante bizarras, sen intención de ofender a ninguén. O primeiro correo chéganos de Albuquerque e di así: o outro día, tendo relacións cun mozo, exaculoume no peito e logo de limpalo toqueime sen querer os xenitais por riba da roupa. Sabedes se os espermatozoides poden atravesar a tea? A ver, miña rola, non sei quen era o homen cuestión, pero polo de agora, o esperma non ten superpoderes, nin nada así. Iso sí, se o tío tiña algún tipo de parentesco con Chuck Norris, eu empezaríame a preocupar. A seguinte pregunta, dende Zarramacedo. Se teño relacións coa miña porca e me corro dentro dela, podo deixala preñada? Home, se fora a porca do veciño, aínda non, pero sendo a túa, e se hai amor, poderíase dar o caso de que se quedase encinta e parise uns híbridos humano-porcos como pasaba na película. Pero o máis seguro é que o máximo que ocorra é que a pobre porca se farte de ti e para a próxima se escape nada máis verte. O que hai que ouvir, rapaces? A verdade que sí, que sí. Venga, a seguinte pregunta é dunha rapariga de Cospeito, e dinos. Ao meu mozo gustalle exacularme na boca, pero eu teño medo de tragalo. Se o fago, podríame pasar algo? Home, algo seguro que pasa, que deixarías ao rapaz máis contento con as tarrañolas. Pero se te refires a se hai algún risco, polo de agora non se descubriu ningún canal que un aparato digestivo co reproductor. Así que non creo que os espermatozoides podan fecundar nada no teu estómago. Ademais, has de saber que o seme ten frutosa. Así que ata pode resultar san e todo. Moitos farmacéuticos o recomendan para infeccións de garganta. 5 de cada 4. A seguinte última cuestión da tarde, quizáis a máis delicada, chéganos de Vilar de Ciervos. E pregúntanos isto, atención. A miña noiva é virxe, pero mantemos sexo anal a miúdo. Non sei se lle entra unha gotiña de seme na vaxina, pode quedar preñada, aínda que sexa virxe. A ver, como que aínda que sexa virxe? Ti non lees a Biblia? As virxes son as máis peligrosas de todas. Quedan preñadas e máis, así con chiscar os dedos. Non, agora en serio, rapaz. Aquí o que sona máis raro é que por que tendes sexo anal e non vaxinal? Se é porque ela se nega, eu comenzaría a sospeitar e a cuestionarme a súa feminidade. Así que para a próxima, fíxate ben, non vai a ser que te atopes unha sorpresiña. Igual lle guste todo. Bueno, ata aquí a sección Bucaque, esperamos con ansiedade os vosos novos correos coas dúbidas máis bizarras que se vos pasen pola cabeza. Sede moi malos e practicade moito. Moitas gracias, Raquel, a nosa experta en sexo, malia que non sexóloga. E continuamos cuns consellos publicitarios. Oi, cariño, estou atas gordas e tanto sexo ordinario. Non quero máis misioneiros, ata montada, nin outras, así coa túa curva liberal. Pois... Sexo, sexo, sexo. Cando se andas canso da monotonía dos xogos de cama de sempre e o corpo che pide algo novo excitante, é a hora de cambiar de aires. Nos, en Sodomago Morreiría, o pub do tabú babilónico, invitamoste a dar unha volta por o lado máis escuro e doloroso do prazer carnal. Sírvete os nosos látegos de 8 colas polo prezo de 3, das nosas bañeiras de brasas, dos nosos xogos de coitelos de aceiro inoxidable, das guillotinas francesas e incluso, por un módico prezo, roupa interior de ortigas. Desfruta dos nosos servizos, xa sexa coa túa parella humana, animal, de plástico, de madeira, ou mesmo cun grupo numeroso de amigos, ou animais. Se tes unha pervertida imaginación sen límites, Sodomago Morreiría, o paz da Babilonia máis enfermiza, é o teu patio de xogos. Por atoparnos na rúa Rosalía de Castro, número 17. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. With the rhymes are positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks that's refined. my waiter. The neighboring nation craving the taste of this great innovation. Pain termination with the brain stimulation and raising the stakes with the naked sensation. Inspiration, like the wax on the table. Insulation was wrapped around a cable. Intonation, treble basin. Devil chaser with the rebel nation. Heavy crates and the rhyme books near me. Mind's gone weary, but the lines come clearly. Einstein's theory, answer to your queries. We equal MC squared. Can you hear me? A state of mind, funky with the rhymes, are positively inclined. Feel of the wax, got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. And I'm the G-R-E, E to the N. Me with the pen, V for beats and lines to increase them ends. Soul's been sold. Slow your roll, don't fold your scroll. And that gold you hold ain't shit if you don't know. Your own motivation racing to the console. Insert a turn of phrase, last word, loss, six, initiate. Now shit focus, cloud shit smokers, loud hip hocus, focus through the dopest and I hope this, quote sets note this, console blows and it's just too much to cope with, it's hopeless. Oh shit, now the ropes rip, over the microphone cord, oh lord. The samurai sword, all aboard, and swarm the stores like some Mongol hordes. Cause it's F to the U and K to the Y, the P to the O, E, T and I fly. The way that we flow on mics is sky high, keeping no seats free and not a single eye dry. Yeah, yeah, a state of mind. Funky with the rhymes, are positively inclined. The tailor of the wax got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Sit back and recline. Sit back and recline. Development of resting. Yeah, enveloped in the session. Yeah, yeah, keep it mellow, no aggression. Making it fresh like a Tribe Called Quest, cause we dwelling on this section. Uh-huh, and if you're swell-headed and stressing, then leaving fellas in recession. Fate says go away, yo, come to the show and check the ASM flow. And now you know, a state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. The tailor of the wax got the tracks, that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Yeah, that's right, a state of mind. Funky with the rhymes are positively inclined. Got the tracks, that's refined. Space and time bends the bass in line. Esto que escuchábamos era Wax Taylor, un DJ francés. Que, espera un momento, tenemos aquí un problemiña. Perdón, siento esta interrupción. Eso, dice que escoitábamos a Wax Taylor, un DJ e productor francés. Este tema é do álbume Hope and Sorrow de 2007, coa colaboración de Marina Quays e ASM, que son os que rapeaban. Agora, dado que estamos sumidos nesta crise internacional, imos propoñer unha saída para poder recuperarnos económicamente no Estado español. Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance. Despois deste problema técnico, comeza Bruno con esa saída. A ver, con que nos sorprende. Sorprendíxenos outro día casi as formas de entreterse con un caracol. Hoxe vamos a estudiar como sair da crise mediante a venta do País Vasco a Venezuela. Sé que pode soar disparatado, pero todo ten o seu sentido. Bueno, xa sabemos que entre Euskadi e Venezuela hai boas relacións, que forma unha especie de internacional terrorista ou algo polo estilo, no que Chávez é o sultán supremo. De modo que, sendo Euskadi unha colonia de Venezuela, ademais do diñeiro en efectivo recibido, aforraríamos barbaridades en termos de cocaína. É dicir, se un barco cargado de branco espírito sae de Caracas ata, poñamos, Donosti, non terá que pagar alfándegas, nin se lle fará ningún control. Unha vez en terra, o traspaso do material cara ao resto de Europa facilítase moito. Hai un inconveniente. Probablemente España e Francia construirían un muro arredor destas vascongadas para manter afastados os terroristas e posibles inmigrantes venezolanos que queiran vir a nos roubar o diñeiro da seguridade social ao noso ben amado país. Pero a construción deste muro asignaríase a Sacyr Vallehermoso, unha constructora agora en crise que con estes efectivos recuperaría o seu estatus internacional, ademais de crear centos de postos de emprego no deficitario sector da construcción. Máis postos de traballo aínda serían creados en controis fronteirizos que serían financiados que estes controis fronteirizos serían obrigatorios para todo euskal venezolano que irá cruzar o charco e serían financiados cos fondos aforrados da Ertzaintza. Ao acabarse o problema da ETA, porque, bueno, si xa son prácticamente independentes, tampouco van a andar por aí poñendo bombas. Non creo que lles importe demasiado estar con Venezuela. Son coleguitos. Son amigos, son claro. Amigos. Podes ir de vacacións e cambiar de país aí outro. Claro, sí. Tú máis queres. Eso. Ao acabarse o problema da ETA, Rosa Díez implosionaría, o cal suporá unha festa nacional que proporcionará inxentes beneficios e, ademais, os fondos estatais para financiar o PID, Manos Blancas e toda esta calaña poderían reinvestirse en, non sei, parterras para todos. Por que non? E volvendo ao tema da cocaína, de grande importancia, para superar o problema do continuo ir e vir de sacos de farlopa dun lado a outro do muro, o mellor sería legalizala, o que nos levaría dereitos ao superávit e a unha posible hexemonía a nivel mundial, pese ao empobrecemento do litoral galego debido á caída das accións dos fardos. España converteríase no único comprador legal da substancia, que suministraría a toda Europa a precios en competencia. A branca liberdade convertiría a Península Ibérica nunha xigantesca Ibiza. E digo Península Ibérica porque digo eu que a estas alturas os beneficios serían suficientes para marcar Portugal. Entón, billóns de turistas farían do país o máis visitado do mundo e a súa poboación sería, sen dúbida, a máis feliz, ademais de incrementar a productividade dos traballadores nun, digamos, 200%. Ou máis. E o imposto revolucionario, que pasaría? Sustituiríase por un imposto reaccionario destinado a financiar a suxeición do tupé de Anasagasti e, por suposto, moita máis cocaína para Arguiñano, que presentará un canal de cocina en directo 24 horas ao día. E os presos de Tarras serían liberados, enviados a Euskadi e convertidos en ídolos de masas, pero os seus dereitos de imaxe serían administrados pola SGAE, os nosos amigos, que percibirá enormes sumas por camisetas, bandeiras, calzóns, chapas, pins, parches, pósters, bonecos para o coche e o disco e a película dos ex-presidiarios. Por outra banda, Hugo Chávez sería o primeiro lendacari de cor e Otegi sería vice-lendacari e subcomandante, ademais. Bueno, isto a nós non sería moi útil en termos monetarios, pero o seu programa de televisión conxunto en Venezueuskal Televista será un prodixio de humor contemporáneo, un recital bilingüe sobre os imperialismos yanquis varios. Con isto haberá material para encher os informativos e debates de Intereconomía e Telemadrid, e a metade da Razón, o ABC, o Mundo e a Gaceta, co que aforraríamos barbaridades en xornalistas e personal técnico que poderían adicarse á construción do muro, por exemplo. E como última consecuencia, Carlos Rovira, morto de envexa, entraría nun estado de trance e mutaría nunha besta de sete colas e 100 bigotes que cuspe lume e sementará o terror no continente. Esta é a parte que máis me gusta. Sí, ten vira, calor, vira. Bueno, seguimos con música, non? Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, je dirais que c'est une machine à laver les cerveaux. We gon' wreck it down, yeah. We gon' wreck it down, yeah. We gon' wreck it down, yeah. Isto é a 107.9 Radio Calimera. E o que escoitábamos agora mesmo era DJ Mool, un DJ francés que se dedica a facer mashups. Que é un mashup? Para os que non sepan de que consiste esta disciplina musical, pois consiste en facer un conglomerado de cancións de diferentes tipos de música, quedando verdadeiramente cousas bastante chulas. Despois hai truños, evidentemente, como en todo tipo de música. Nesta canción podíamos escoitar a canción de Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, misturada con Deeper Underground, do inglés Jamiroquai, e a canción dos Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. É unha mezcla de... Bueno, son temazos todos, eh? Mezcla variopinta, tío, e dís, é como se che gusta unha comida, que sei, gustanche as xudías e o chocolate, non o podes misturar, pero isto sí, é unha comparación un pouco bastardo, non? Sí, pero este sí. Programa é bastante bastardo, pero de feito o mashup é o estilo máis bastardo por excelencia da música. De feito tamén se lle chama os mashups, chamaselle bootleg, que non sei que significa, e outro nome é bastard pop, o sea, pop bastardo, que bueno. Non hai moito que explicar aí tampouco. A verdade é que non. Ainda que o pop é bastante bastardo en sí. En sí mesmo, sí. E vamos coa nosa sección Mortes Chachis, porque morrer pode ser divertido. Aquí temos unha compilación de diversas mortes de diversas persoas. Bueno, unha morte por persoaxe, ao largo da historia, que bueno, teñen o seu intríngulo e se fan gracia, por que non? A primeira, a morte do poeta chinés Li Po, que padeceu unha morte por abrazar o reflexo da lúa. Bueno, Li Po é considerado un dos máis grandes literatos chineses. Era moi coñecido por o seu amor á bebida, e se sabe que escribiu moitos dos seus poemas mentres estaba bébedo. En ese estado estaba un día, cando unha noite, en que caeu do seu bote e afogouse no río Yangtze ao intentar abrazar o reflexo da lúa na auga. Que, bueno, todos o intentamos alguna vez, non? Sí, é máis nese estado. Bueno, a seguinte é a morte por barba. O austríaco Hans Steiner, ou si estamos cos nomes bonitos, soubo ser famoso por ter a barba máis longa do mundo, de case un metro e medio, e por morrer por mordela. Como? Pois un día de 1567, houve un incendio na súa cidade e na fuxida, Hans esqueceuse de enrolar a súa barba. Pisouna, perdeu o equilibrio, tropezou e rompeu o pescozo. Moi típico. Moraleja, rapaces, afeitadevos. A seguinte morte da que vamos falar é a morte por demostración diante dun xurado. En Estados Unidos, despois da Guerra Civil, o controvertido político Clement Baldigam de Ohio, bonito nome para un lugar, transformouse nun exitoso abogado que de cando en cando perdía un caso, evidentemente. En 1871 defendeu a Thomas McGeehan, acusado de disparar contra un tal Tom Myers durante unha disputa nun bar. A defensa de Baldigam baséase en que Myers disparouse a si mesmo ao empuñar a súa pistola cando estaba arrodillado. Para convencer ao xurado, Baldigam decidiu demostrar a súa teoría. Desafortunadamente, utilizou por erro unha pistola cargada e terminou disparándose a si mesmo. Coa súa morte, Baldigam demostrou a teoría do disparo accidental e conseguiu exonerar ao seu cliente. Eso é morrer polo oficio, claro que sí. Dar a vida polo teu cliente. A seguinte é morte por dedo gordo. O suxeito en cuestión é o famoso destilador Jack Daniel, do whisky homónimo, que decidiu ir cedo a traballar unha mañá en 1911. Quixo abrir a súa caixa forte, pero non lembraba a combinación. Entón, el, cabreado, doulle unha patada a caixa forte e fíxose mágoa no dedo gordo, que terminou desenvolvendo unha infección pola que morreu. Seguramente se houvese cortado as unhas dos pés como é debido, non lle houbera pasado nada. Bueno, curioso que sendo Jack Daniels non morrera borracho. A seguinte é morte por cáscara de laranxa. Bobby Leach non temía cortexar a morte. En 1911 foi a segunda persoa no mundo en sobrevivir a unha caída en barril por as cataratas do Niágara. Realizou moitas proezas dese tipo, polo que a súa morte é especialmente irónica. Camiñando por unha rúa de Nova Zelandia, Leach tropezou con un pedazo de casca de laranxa, rompeu a perna tan mal que debeu serlle amputada e morreu debido a complicacións da cirurxía. Tamén que huevos para tirarse polas que tratas do Niágara nun barril. En barril, que ter... Sí, o peor é que non foi o primeiro, o outro pringao antes del. Sí, sí, claro, a segunda persona que o conseguiu. Que conseguiu sobrevivir. A pregunta é, cantos intentarían? Digo, as cataratas de Niágara é un arma de destrucción masiva. Bueno, continuamos con morte por béisbol. Ray Chapman, xogador dos Cleveland Indians, foi asasinado por unha pelota de béisbol. Por aqueles días, os pitcher, é dicir, en béisbol, os que lanzan a pelota para que os bateadores baten, adoitaban ensuciar a pelota antes de lanzada para que se fixese máis difícil de ver. O 6 de agosto de 1920, nun partido contra os New York Yankees, Carmise, pitcher dos Yankees, lanzou unha pelota sucia contra Chapman, que non a viu e recibiu un golpe fatal na súa cabeza. Vale, por Dios. Vale, por Dios. Imos agora co outro consello publicitario. Estás farta de que a lumiña rompan pela tarefa co teu mozo? Ajá. Non aguantas eses desordes hormonais provocados pola pílula anticonceptiva? Para nada. Rexeitas totalmente ligarche as trompas? Nin tola. Pois non sufras máis sustos ao teu pescozo uterino, muller. A doutora Remedios Fuertes, ginecóloga, antropóloga e ninfómana especializada, explicarache último en métodos anticonceptivos. Uso un método tradicional dos antigos egipcios que consiste en coller un pouquiño de esterco, non demasiado, e meter un pouco de esterco na vaxina e así neutralizan os espermatozoides e morren antes de chegar ao útero. Así é! Na antiga cultura de Sito herdamos a tecnoloxía preventiva que agora che ofrece o novo Compostura. Produto 100% galego feito a base do mellor cuito de vaca, porco, cadeña, pavo, galo, bella, boi, gato, rato, rata, can, cadela, bella, descomposta e moitos máis. Uau! Oíamos declaracións de usuarios máis que satisfeitos. Estou contentísimo con Compostura. Dende que o uso, o meu noivo está insaciable. Con Compostura estamos máis tranquilos, pero ás veces remato notando na boca un terreno sabor a merda. Compostura é tan cómodo e fácil de aplicar, e as moscas fan as cáseras. Non o dubides, Compostura é un remedio infalible, o teu remedio. Esta é unha mensaxe da Consellería do Medio Rural. E agora, con sabor a morobos. A seguinte morte que temos é a morte nun talk show. O suxeito en cuestión é Jerome Irving Rodale, un pioneiro da comida sana, un dos impulsores da agricultura sustentable e das granxas orgánicas no seu tempo. Neste talk show asegurou que podería vivir até cumprir 100 anos, a menos que fose atropelado por un coche. Rodale morreu por mor dun ataque ao corazón mentres era entrevistado no Dick Cavett Show en 1971. Parecía dormido e o presentador díxolle: "Estamos aburrilo, señor Rodale." Antes de descubrir que o seu invitado, de xa 72 anos, estaba efectivamente morto. Bueno, obviamente, este show nunca saiu en antena. A seguinte é morte por suicidio durante un noticieiro en vivo. Christine Chabak foi a primeira e única presentadora de noticieiro en suicidarse durante un programa en vivo, o soño de todo xornalista que se precie. O 15 de xullo de 1974, aos 8 minutos de programa, a deprimida reporteira dixo: "Para manter a política da Canle 40 de traerlles o último en materia de sangue entrañas e a todo cor, aquí teñen outra primicia, un intento de suicidio." E a continuación, Chabak sacou un revólver e disparouse na cabeza. A confirmación da teoría que a televisión mata. É que antes molaba máis. A verdade é que sí. Bueno, continuamos cunha mostra de grande intelixencia nunha morte titulada Morte por Cactus. En 1982, un mozo de 27 anos chamado David Grantman e o seu compañeiro de cuarto decidiron sair ao deserto a cortar cactus a base de disparos. O primeiro foi un cactus pequeno, que caeu o primeiro disparo. Envalentonado polo seu éxito, a seguinte presa de Grantman foi un enorme cactus saguaro, de nada máis e nada menos que 7 metros de alto e probablemente 100 anos de idade. O disparo sacoulle un gran pedazo, pero o cactus caeu sobre riba del e matouno. O que está demostrado aquí é que non son as armas as que matan, sino os que as usan. Que, bueno, aquí un saludo para todos os yanquis da Asociación Nacional do Rifle. E para os cactus tamén. Para todos os cactus de Novo México. Seguinte a morte por imitación, que ten tela. Corría o ano 1991, unha muller tailandesa de 57 anos estaba a camiñar pola súa granxa cando se escorregou cunha bosta da vaca. Para non caer, agarrouse dun cable e electrocutouse ata morrer. Pouco despois do seu funeral, a súa irmá estaba a mostrarlles aos seus veciños como fora o accidente cando ela escorregou, agarrouse do mesmo cable e morreu igual que a súa irmá. Mira, ti, se mala sorte. Mala sorte ou pouca intelixencia, non sei. Creo que a segunda. A segunda, sí, a verdade é que sí. Bueno, a nosa derradeira morte graciosa, por así denominala, é a morte por ovella. Fai 10 anos, unha muller inglesa de 67 anos, Betty Stubbs, levaba un paquete de heno na parte de atrás da súa motocicleta para alimentar as súas ovellas. Aparentemente, as ovellas estaban moi famentas. 40 delas cargaron con cara o heno e tiraron a Stubbs por un acantilado. A granxeira sobreviveu a caída, pero morreu cando a moto caeu encima dela, empuxada supostamente polas ovellas. Supostamente, nunca hai que descartar que fora un etarra. No, estou seguro de que iba con malicia. As ovellas nunca miran ben. Son malas personas. Con isto remata a nosa sección de Mortes Chachis e igualmente remata o noso programa. Así que agardamos verbos na nosa próxima edición de Showbiz. Aquí vos deixamos co tema do un compilatorio de DJ Shadow, Mr. Magic. Bye.